Prime. Di ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Pagkatabi kita, di ako makapagsalita. Pero di ibig sabihin nun na ayaw kita. Ating kita gusto, sadyang kumakabal ang damdamin ko. Gusto ko man sabihin sa'yo, pero ang lakas ng hiya ko. Parang iwan lang, pinipili ng buhay ko. Handa kong ialay ang lahat. Sabihin mo lang at gagawin ko para lang sa'yo. Handa kong ibigay lahat ng sa'kin sa'yo. Di ko kaya mawala ka sa'kin. Ikaw ang dahilan ng aking paghinga. Sana'y habang buhay ka na makasama, pagkat masaya ko sa'yo. Nag-iintay ng tala, nataraan sa'king paningin, pagkat gusto kong humiling na. Sana ang pinakatinatangi-tangi babae na sa'kin, nakapagdulot ang kakaiba sa'yo, hindi na mabali pa. Dahil baka di ko kayanin to. Ikaw ang siyang pinaka-makislap na bituin para sa'king sinta. Oh, at ikaw di na siya nagsisilbing matamis na panaginip ko. Handa kong ibigay lahat ng sa'kin sa'yo. Di ko kaya mawala ka sa'kin. Ikaw ang dahilan ng aking paghinga. Sana'y habang buhay ka na makasama, pagkat masaya ko sa'yo. Ikaw ang musikang naglalaro sa isipan ko. Ikaw ang siyang awit ko. Sana ako'y tingin mo. Ako ay parang imo kung magtama. Sa'yo lang nadama, sa'yang kakaiba. Kumbaga ikaw si Wendy, ako si Peter Pan. Sana'y sumama ka sa'kin doon sa Neverland. Na mapasaluan natin ang pag-iibigan na walang katapos, na wala hanggan. Ikaw ang nabigay kabuluan sa buhay ko, at ikaw man siya sa akin na nabigay kahulugan. Kung bakit ako pinanganak na magulang ko, siguro nga ay para lamang ibigin ng isang pinipini na napapalutan ng mga anghel sa balikit na nagtutulot ng sayang. Nakakabaralisa, nagpapasalamat ako sa itaas dahil pinakilala kanya sa'kin. Sana ay titi-titi kanya na umuni sa'kin. Dahil di ko kakayanin, handa kong ibigay lahat ng sa'kin sa'yo. Titi-titi-titi ko kaya mawala ka sa'kin. Ikaw ang dahilan ng aking paghinga. Sana'y habang buhay ka na makasama, pagkat masaya ko sa'yo. Handa kong ibigay lahat ng sa'kin sa'yo. Titi-titi-titi ko kaya mawala ka sa'kin. Buhay ka na makasama, pagkat masaya ko sa'yo. Pagkat masaya ko sa'yo. Exclusive on Wish 107.5. Hi Wishers, this is Curse One. For more Wishclusive videos, click here. Click here. Please click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Just click here. Click here, click here, click here, click here, click here, click here, click here, click here, click here, click here, subscribe.